Yo, słuchaliście hardkorowej komercji. To jest HK, hardkorowa komercja niż naprawdę. Sprawdziłeś nasz styl, sprawdziłeś to, czym jaramy się na co dzień. Yo, pozdrawiam wszystkich chłopaków. Pokój, ma być spokój. Stój z boku, nie prowokuj. Yo. Tak, BRX. Czekaj na nowe produkcje. Aj, yo, yo. Pozdrawiam Kamea. Aj, aj.